Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islam dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Resulü ve Nebiye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok kıymetli Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun, değerli dostlar, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresinin 195. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün Allah imkan verirse, inayet buyurursa Âl-i İmrân suresini nihayete erdireceğiz. Allah-u Teala tabi başta bugüne kadar gördüğümüz ayeti kerimelerden ve hususiyetle de bugün işleyeceğimiz ayeti kerimelerden nasipdar olabilmeyi bizlere kolay kılsın, ihsan buyursun. Tabi Âl-i İmrân gibi ayet bakımından hakikaten fazlaca olan bir sureyi bitirmiş olmanın da Allah'ın inayetiyle bugün bitirecek olmanın daha doğru bir ifadeyle sevinci içerisindeyiz. Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Rabbim daha nice sureleri ikmal edebilmeyi bizlere inşallah kolaylaştırsın. Tabii yine her zamanki yaptığım klişe duamı da yaparak sözlerime başlamak istiyorum. Rabbim evveliyatla bana söylediklerimle sonra da siz değerli Haziruna ve ekranları başındaki kardeşlere dinlediklerinizle amil olmayı nasip ve müesser kılsın. Şimdi kıymetli kardeşler, ben 195 ve sonrasında gelecek olan ayeti kerimeler inşallah mealen 200. ayeti kerimede son ayeti kerimeye kadar okuyacağım. Sonrasında da inşallah üzerinde durulması icap eden ayet ki o da 200. ayeti kerime, onun üzerinde de duracağız inşallah. Allah Subhanahu ve Teala Âl-i İmrân suresi 195 ve sonrasındaki gelen ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşler. Ba'de a'udu billah. Bunun üzerine Rableri onların dualarını kabul etti. Dedi ki, ben erkek olsun, kadın olsun, içinizden çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler. Andolsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Allah karşılığını güzeli onun katındadır. İnkarcıların refah içinde diyar diyar dolaşması sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah tarafından bir ikram olarak adlarından ırmaklar akan ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katındaki nimetler daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öyleleri var ki Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir paha ile satmazlar. İşte onlar için Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı çabuk olandır. Ey iman edenler, sabredin, düşman karşısında sebat gösterin, cihat için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz. Şimdi bu ayeti kerimeleri kıymetli kardeşler, değerli dostlar, 195 ve 200. ayeti kerimeler arasındaki ayeti kerimeler ve 200 de dahil olmak üzere tabi birlikte değerlendirdiğimiz zaman, yani bir harmonize ettiğimiz zaman aslında ortaya bir şey çıkıyor ki ben de özellikle 200. ayeti kerimenin üzerinden hareketle bugünkü sohbetimizi inşallahü rahman dünyada zafer, ukbada da cennet nasıl elde edilir başlık çerçevesinde inceleme gayreti içerisinde olacağım inşallah. Yani bu ayet-i kerimeleri tefsir kitaplarında irdelediğiniz zaman özellikle örneğin müfessir Kurtubi Rahimeullah tefsirinde diyor ki bu ayet-i kerimeleri değerlendirdiğimizde baktığımızda ortaya şu çıkıyor. Allahu Azza ve Celle bu ayet-i kerimelerde dünya hayatında ve ukbadaki başarının kodlarını veriyor. Dolayısıyla bizim de dünya hayatında zaferlere, dünya hayatında Allahu Teala'nın bize ikram edeceği nusretlere ihtiyacımız var ve aynı zamanda da ukba hayatımızda da cennete ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu mevzunun inşallah bugün fazlasıyla bizi alakadar ettiğini düşünerek bugünkü sohbetimizi bununla sınırlandıracağız. Dolayısıyla eğer ki bugünkü sohbetimize kıymetli kardeşler bir başlık verecek olsaydık şöyle derdim. Dünya hayatında zafer ve ukbada da cennetin kodlarını konuşacağız bugün. Tabii buna dair ben inanıyorum herkese söz hakkı tevdi edilse bu konuyla alakalı herkesin mutlaka ama mutlaka 3 aşağı 5 yukarı söyleyeceği bir şeyler vardır. Ama ben ana hatlarla en elzem gördüğüm hususları içinden ayeti kerimelerin ışığı altında irdeledim ve sizlerle de inşallah bu açıdan, bu perspektiften paylaşmaya çalışacağım dostlar. Dediğim gibi zaferin kodlarını konuşacağız. Bugün bizim dünya hayatında ahirete irtihal etmeden önce şu yaşadığımız hayatta zaferlere ihtiyacımız var. Peki dünya hayatında bizim için zafer ne demektir? İlk önce bunu bir tasvir edelim. Bunu resmetmek istiyorum. Yani sohbetimizin daha iyi anlaşılabilir olması için ben dünyada zafer, ukbada cennet dediğimde ukbadaki cennet anlaşılıyor. Bu konuyla alakalı bir problem söz konusu değil. Ama biz dünya hayatında zafer dediğimiz zaman zihnimizde neyi çağrıştırması gerektiğinin izah edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için sohbetimizin ilerleyen kısımlarında dünya hayatında zafer, nusret gibi ifadeleri sık kullanacağım için buna bir parantez açıp neyi kastettiğimizi inşallah açıklık kazandırmak muradı içerisindeyim. Onun için dünya hayatında bizim için zafer Allah Subhanahu ve Taala'nın mülkünde Allah'ın sözünün kamil manada hakim olması demektir. Yine bizim için dünya hayatında gözlerimizle göreceğimiz ve şahit olacağımız zafer kafirlere rağmen, kerih görücülere rağmen, müşriklere rağmen semada vakarla İslam'ın sancağı olan La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah'ın dalgalanmasıdır. Yine bizler için dünya hayatında zafer mustazaflara, müminlere, muvahhidlere dünyanın geniş, Allah düşmanlarına, müstekbirlere ve kafirlere dar gelmesidir. Dolayısıyla biz dünya hayatında zafer dediğimiz zaman Allah Subhanahu ve Taala'nın dininin hayatımıza kamil manada hakim olmasını kastediyoruz. Çoğaltmak mümkün mü dostlar? Evet, çoğaltmak mümkün. Ama ben birkaç tanesini zikrettim en azından zihinlerde tasavvur edilebilmesi adına. Dünya hayatındaki zafer bu. Ukbada da cennet diyoruz. Allah Azza ve Celle'nin rızası diyoruz. Zaten bu konuda hepimiz bu konuyla alakalı olarak vakıfız. Dolayısıyla dünya hayatında zaferin, ukbada da cennetin kodları nelerdir konusunu inşallah irdeleyecek olursak başlıklara geçmeden önce biz bu dünya hayatında zaferin ve ukbada da cennetin kodlarını inşallahurrahman bu gece, bu akşam Tefsir-i Furkan sohbetinde sahabelerin ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden öğreneceğiz. Aynı şu misalde olduğu gibi, yani ben bugün kıymetli dostlar az konuşacağım, sahabeler çok konuşacak, onlar benden daha fazla anlatacak bu akşam. Onları fazlasıyla misafir edeceğiz. Çünkü onlar dünya hayatında zaferi de elde ettiler. Allah'ın inayetiyle ukbada cenneti de elde ettiler. Dolayısıyla onların ortaya koymuş oldukları tutumlar irdelenecek olursa elimizde hazır bir reçete var. Bize sadece uygulamak düşecek Allah'ın izniyle. Onun için şu misalde olduğu gibi sahabelerin üzerinden öğreneceğiz dedim ya. Şunu kastettim. Bir gün Ömer radıyallahu anh Habbab İbni Eret'in de olduğu ve ağırlıklı olarak rivayette genç sahabelerin olduğu bir mecliste oturuyorlar. Bu rivayetin farklı varyantları var ama ben bunlardan birkaç tanesini paylaşacağım. Bir gün Hazreti Ömer ve Habbab'ın da olduğu böyle sahabe topluluğu otururlarken Hazreti Ömer dedi ki Habbab, bize hele bir İslam uğrunda çektiğin eziyetleri bir anlat. Hazreti Ömer aklından bir şey geçiriyor. Bu benim yorumum. Yani İslam o gün hayata hakim, Medine'de ve civarında fethedilen yerlerde İslam tatbik ediliyor. Yani öyle ki İslam fetihler yapıyor, fetihler gerçekleştiriyor. Öyle bir süreçte Hazreti Ömer radıyallahu anh Habbab'a hususi olarak soruyor ki Habbab eziyet çeken sahabeler arasında belki zirveye oynar. Yani öyle ki vücudundaki kızgın demirlerle yapılmış olan işkencelerden ötürü meydana gelen yaralardan kuşun rahatlıkla su içebileceği derinliğin olduğu rivayet edilir. Dolayısıyla Habbab'a hususiyetle soruyor ve diyor ki ya Habbab, İslam uğrunda çektiğin eziyetleri hele bir anlat bakalım. Herkes bekliyor ki Habbab kalksın, aynı benim şimdi bir şeyler anlattığım gibi o da çektiği eziyetleri bir bir anlatsın ama öyle yapmıyor Habbab radıyallahu anh. Meclisin orta yerinde üzerindeki gömleği çıkarıyor, bir sadrını gösteriyor bir de zahrını. Hiçbir kelam dahi yetmiyor. Sonra Ömer radıyallahu anh diyor ki bir rivayette ben diyor İslam uğrunda böyle feda edilmiş bunun kadar da yara bere içerisinde olan başka bir beden görmedim. Ve yine başka bir rivayette diyor ki gençler Habbab'ın sırtına yani sadrına ve zahrına iyi bakınız. İyi bakınız çünkü İslam bugünlere geldi ama böyle yiğitlerin sırtıyla geldi. Onun için biz bugün yine dünya hayatında zaferi ki onu ifade ettik. Allahu Azza ve Celle'nin dininin yeryüzüne hakim olması meselesidir. Ki onu yeryüzüne hakim kılacak olan hilafetin ikamesi meselesidir. Kafirlere rağmen, kerih görücülere rağmen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağının dalgalanması meselesidir. Biz de onların mura eriştiklerine erişmek istiyorsak onları iyi etüt etmek ve irdelemek icap eder diye düşünüyorum. Dolayısıyla Habbab ve Habbab gibilerinin üzerinden bugün inşallah sohbetimizi inşa etmeye çalışacağız. Böyle yiğitlerin sırtıyla gelmiş. Dolayısıyla biz de o günlere erişmek istiyoruz. Onları şöyle bir gözden geçireceğiz bu akşam. Dünya hayatında zafer, ukbada da cennet muradı içerisinde olanların yapacağı evvela iş, Allahu Azza ve Celle'yi birlemeye davet etmektir. Yani bizim jargonumuzla daha anlaşılır bir ifadeyle kulluğu Allah'a hasretmektir. Bildiğiniz üzere kelime-i tevhidi, kelime-i tevhid yapan temel sütunlardan bir tanesi la'dır. La olmadan illallah olmaz. Dolayısıyla diyoruz ki kardeşler, ekranları başındaki dostlar, birincisi dünya hayatında zaferi isteyen, Allahu Azza ve Celle'nin nusretine gark olmak isteyen, ukbada da Allahu Teala'nın rızasını ve cennetini arzulayanın yapacağı evvela iş meydana çıkacak, meydanlara inecek, akacak ve insanları Allah'ı birlemeye davet edecek. Hocam birlemiyorlar mı? Ben tesbih danelerinin uçlarına hasredilen birlikten bahsetmiyorum. Hayatın her alanını kapsayan, zerresinden küresine kadar hayatımızda her meselede Allahu Teala'ya söz hakkı vermekten bahsediyorum. La diyeceğiz, demokrasiye la diyeceğiz. Laikliğe la diyeceğiz. Cumhuriyete la diyeceğiz. Beşeri sistemlere ve nizamlara la diyeceğiz. Ve ardından da vakarla diyeceğiz ki illallah. Benim hayatımın her alanında, her noktasında, her yerinde söz sahibi sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Diğerlerinin hiçbirisinin benim nazarımda kıymeti harbiyesi yoktur. Ve insanları buna davet edeceğiz. Benim, madem ki ben kulluk maratonunda bir kulum, bir koşudayım, engeller var, sınavdayım, öyleyse benim hayatıma dair her meselede söz sahibi Allah'a ait olacak. Bir demokrat gelip de benim hayatımı idare etmeyecek. Bir laik gelip de benim hayatıma müdahale etmeyecek. Bir beşer gelip de Allahu Teala'nın hükümlerine rağmen benim hayatımda hüküm koymayacak. Biz evvela bunu dert edineceğiz. Kıyam edeceğiz. Diyeceğiz ki sizi Allah'a birlemeye davet ediyoruz. Yani kulluğu Allah'a hasretmeye davet ediyoruz. Allahu Teala'nın mülkünde sadece Allah'ın sözü geçsin istiyoruz. Biz bu mücadeleyi ortaya koymadığımız müddetçe dostlar, Allah için bu Tefsir-i Furkan'ın bu geceki yazı olsun. Biz bu samimiyeti ortaya koymadığımız müddetçe o beklediğimiz zaferi Allah bize dünyada ikram etmeyecektir. Onun için evvela yapacağımız iş insanları Allahu Azza ve Celle'yi birlemeye, buradan Müslüman olmayı kastetmiyorum, parantez içerisinde bunu ifade edeyim. Birlemekten kastım kulluğu Allah'a hasretmek, Allahu Teala'nın mülkünde Allah'ın sözünün geçmesi demek. Benim hayatımda zerresinden küresine ama her şeyimi Allah yönetecek. O kadar. Allah'ın Resulü bu davetle başladı işe. Bununla ilgili hemen yeri geldi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in o meşhur rivayetini paylaşayım. İşte aynı bu Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın ortaya koyduğu o samimi bir duruş, bir kamet var ya, onu koyacağız. Bizim evvela işimiz dünyada zafer ve ukbada da cennet istiyorsak kulluğu Allah'a hasretmek ve insanları buna davet etmektir. Uyku, durağı terk edeceğiz. Yani bir gece sağınıza döneceksiniz, solunuza döneceksiniz. Eşiniz size diyecek ki hayırdır bey, sizi bugün uyku tutmadı. Siz de diyeceksiniz ki doğrudur hatun. Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözü hakim değil. Bunu nasıl yeniden ikame edebiliriz? Bunu dert edindim, uykularım kaçtı demelisiniz. Üstünüz, başınız böyle bir perişan eve gelmelisiniz ki eşiniz size sorsun, ya hayırdır bey, ben güzel güzel giydiriyorum seni, gönderiyorum işe, sen üstün başın perişan geliyorsun. Siz de demelisiniz ki vallahi Allahu Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmayla dertlendim, üstüme başıma bakacak halim yok. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Mina'da, ravi diyor ki biz Mina'da ticaret işleriyle meşgulken birden diyor bir ses duyuldu. Ya eyyuhen nas, ya eyyuhen nas, kulu la ilahe illallah tuflihu. Diyor, sesin geldiği yere baktık ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir tepeciğin üzerine çıkmış. Orada insanlara diyor ki ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Bakınız Allah'ın Resulü insanlığı neye davet ediyor? Allahu Azza ve Celle'den başka bir ilahın olmadığı bir hayata davet ediyor. Diyor ki zımnen, ey müşrikler, şimdiye kadar tapa geldiğiniz şeyleri elinizin tersiyle itin. Şimdiye kadar hayatınızda söz sahibi olan şeyleri hayatınızdan kovun. Söz sahibi Allah olsun. Diyor ki ravi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kulu la ilahe illallah dedi. İnsanlar ona yakın bir mesafe kalacak kadar yaklaştılar ve Resulullah aleyhissalatü vesselam'a küfretmeye başladılar. Allahu ekber. Ve Allah'ın Resulü onlar küfrettikçe dedi ki ya eyyuhen nas, kulu la ilahe illallah. La ilahe illallah deyin. Benim meselem bu. Onları Allahu Azza ve Celle'yi birlemeye davet etti. Diyor ki ravi, küfretme işi devam ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyleri tekrar ediyorken onlar başladılar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzüne tükürmeye. Ama Allah'ın Resulü onlar tükürdükçe ne geri adım atıyor ne de davasından vazgeçiyor ve diyordu ki kulu la ilahe illallah tuflihu, la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Yani şu yaşadığımız hayatta söz hakkını Allah'a veriniz. Diyor ki ravi, Allah'ın Resulü'nün devam ettiğini görünce hepsi yerden birer taş aldılar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedenini taşlamaya başladılar. Vallahi Allah'ın Resulü takattan kesilinceye kadar kulu la ilahe illallah dedi, kan revan içerisinde yere düştü. Diyor ki birisini gördük, geldi Allah'ın Resulü'nün kanlı elini yüzünü yıkıyordu ki baktık kızı Zeynep. Bir taraftan ağlıyor, Bir taraftan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kan revan içerisinde kalmış yüzünü elini temizlemeye çalışıyordu. Dedi ki Zeynep sen ağlıyor musun? Şu haline bak babacığım tabii ki ağlıyorum. Diyor ki ağlama Zeynep. Ağlama. Bizim insanları davet ettiğimiz şey elbet bir gün hakim olacak. Biz kazanacağız onlar mağlup olacak. Niye dert ediniyorsun? Ağlama. Benim insanları davet ettiğim şey yeryüzüne hakim olacak. Biz kazanacağız onlar mağlup olacak. Ağlama. İşte bizim şiarımız da böyle olmalı bugün. Gerek demokrasiye, gerek laikliğe, gerekse cumhuriyete, beşeri ideolojilere, beşeri nizamların hepsine evvela la'yı başına koyacağız. Diyeceğiz ki sizinle işimiz yok. Kulluğu Allah'a hasretin. Hayatımızın her alanında sadece camide değil, kandil gecelerinde değil, işte ne bileyim mübarek gecelerde, aylarda değil, bütün hayatımızda ve her anında söz hakkını Allah'a vereceğiz. Tıpkı Bilal gibi Habeşli iman ettiğini haykırdığında Umeyye bin Halef geldi, dedi ki sen iman ettin, dedi ben iman ettim. İyi. Başladı türlü türlü eziyetler etmeye Bilal radıyallahu anha. Ama her türlü eziyet, Umeyye bin Halef azılı müşrik, Allah düşmanı. Ama benim burada anlatmaya çalıştığım şu: Allah'u Azza ve Celle'yi eğer ki var olan, dağarcığımızda var olan birlemeyi ifade edecek kelime hazinesi iki dahi olsa Bilal'in yaptığı gibi yapacağız. Bilal radıyallahu anh'ı vazgeçirmeye çalıştılar. Halbuki o Umeyye bin Halef'in kölesiydi. Köleyle efendinin ilişkisi nedir dostlar? Efendi emreder, köle de icraat yapar veya icra eder. Bu işin sünnetullahı böyledir. Ama bir köle düşünün, hayatını değiştirecek bir değişim gerçekleştiriyor ve Umeyye bin Halef'e yıllardır boyun eğdiği efendisine diyor ki sana artık la, senin hayatıma dair meselelerde artık bir söz hakkın söz konusu değil. Kim? İllallah. Benim hayatımı artık Allahu Teala yönetecek. Ben Allahu Teala'yı birliyorum ve bu sadece sözle değil icraatla da böyledir. Hayatımın her alanında söz sahibi ancak Allah olmalıdır dedi ve türlü türlü eziyetlere maruz kaldı. Onlardan bir tanesi Umeyye bin Halef, belki 3 belki 4 katı ağırlığında koca bir kaya parçasını Bilal'in üstüne koydu. Dedi ki Bilal, az önce ağzından ahadun ahadun çıkıyordu. Hele şimdi söyle bakayım bir ağzından ne çıkacak? Bilal'in konuşmaya mecali yoktu ama Allah ona yine söylemeyi nasip etti ve dedi ki ahadun ahad. Sonra dedi ki bunu çözün. Sefihlerin eline verdi Bilal'i. Radıyallahu an. Boynuna bir ip geçirdiler Bilal'in ve emir etti. Umeyye bin Halef dedi ki sokak sokak, cadde cadde, Mekke'de gezilmedik, basılmadık yer koymayacaksınız. Bunun tabiri caizse burnu sürtülecek. Bilal'i perişan ettiler. Kan revan içerisinde geldi. Elinde bir put parçası Umeyye bin Halef. Dedi ki şimdi söyle Bilal. Bilal ne dedi yine siz söyleyin. Ahadun ahad. Vazgeçti Umeyye bin Halef. Dedi ki tamam. Ahadun ahad kabulüm. Ama dedi bizim putlarımıza hakaret etmek yerine bir güzel söz söyleyebilir misin? İnne lisani la yuhsinuhu. Senin benden istediğin şeyi söylemeye benim dilim dönmüyor. Ashabla bir gün böyle oturuyorken Bilal, Umeyye bin Halef'i nasıl kızdırdığı ve onlara karşı da nasıl böyle dik duruşu ortaya koyduğu muhabbeti yapılırken nasıl kızdırdın ya? Nasıl yaptın bunu ya diye Bilal böyle sohbet ederlerken Bilal'le, Bilal'in çok böyle biraz da espiritüel, biraz da böyle mizahi bir yönü olan bir cevap veriyor. Diyor ki arkadaşlar, onları kızdır ahadun ahaddan başka onları kızdıracak bir şeyler bilseydim vallahi söylerdim. Sadece buna kızdılar. Yani onların öfkeleneceklerini sağlayabileceğim başka şeyler bilseydim vallahi söylerdim. Ama bilmiyordum. Ahadun ahadun biliyordum. Onu söyledim sadece, ona bile tahammül edemediler. Vallahi biz de bugün hayatımızın her alanına sadece Allah hükmedecektir dediğimiz zaman inanın kafirler bundan rahatsız olacaktır. Onun için kıymetli dostlar, ekranları başındaki kardeşler, bizim Allahu Teala'nın inayetiyle dünyada elde etmeyi istediğimiz o zaferin ve cennetin, yani ukbada da cennetin sağlanabilmesi, elde edilebilmesi için evvela adım kulluğu Allah'a hasredeceğiz. Yani Allahu Teala'yı birleyeceğiz. İki, kıymetli kardeşler, hakta sebat edeceğiz ve hakkı söyleyeceğiz. Yani Allahu Teala emirler gönderdi, nehiler gönderdi. Daha da geniş bir yelpazede ifade edecek olursak bunu, Allahu Teala İslam'ı gönderdi. İslam'ın hatları keskindir. İstediğin yere yuvarlanmaz. Köşelidir yani. Helali bellidir, haramı bellidir. Ve biz Allah'ın kullarına da bunlara riayet etmek ve bunları söylemek ve dile getirmek yaraşır. İşte bizim Allahu Teala'nın yardımına nail olabilmemiz için, zaferine nail olabilmemiz için, gark olabilmemiz için, ukbada da cennetine nail olabilmemiz için yapacağımız ikinci şey, İslam'a dair hakikatleri korkmadan, kınayıcının kınamasına aldırmadan haykırmak ve söylemek olmalıdır. Çok net söylüyorum. Altını kara kalemle çizerek söylüyorum. Allahu Azza ve Celle'nin dininden bir şeyleri ketmeden, gizleyen, manipüle eden, kınayıcının kınamasından endişe ettiği için haykıramayan kimseye, kimselere, topluluğa, zümreye Allah dünyada zaferini, ukbada da cennetini nasip buyurmaz. Sen hem Allah'ın dinini manipüle edeceksin, hem Allahu Teala'nın hakkını gizleyeceksin. Makam, mevki endişesinden dolayı hakkı çarpıtacaksın. Sonra da diyeceksin ki ya Rabbi bize nusretini gönder. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Onun için hakkı haykırma konusunda samimi olacağız. Kınayıcının kınamasına aldırış etmeyeceğiz. Zalime zalim diyeceğiz. Bugün eğer ki Soçi'de kanlı eller sıkılıyorsa, masanın etrafında bir araya geliniyor ve Müslümanların kanı birkaç menfaat karşılığında satılıyorsa, Allah'ın kulları olarak şiarımız onlara zalimsin diyebilmektir. Yanlış yaptınız, günah işlediniz diyebilmektir. Bu yaptığınız ihanettir. İhanet masasına oturmak Müslümana haramdır diyebilmektir. Onun için kınayıcının kınamasını aldırış etmeden hakkı söylemek ikinci hususumuzdur. Doğru, asrımızın doğrucu Davud'u olacağız yani. Doğrucu Davud'la ilgili tabii çok şey var. Bu deyimin nasıl geliştiğini ve bizim dilimize bunun nasıl kazandığıyla alakalı farklı varyantlar var, hikayeler var. Ama doğrucu Davud'un yani bugün kullana geldiğimiz bu ifadenin bir hikayesini paylaşacağım sizinle. Biz de böyle olacağız yani, bu adam gibi olacağız. Derdimiz o. Onun için de bu kıssadan hisseyi paylaşmak istiyorum. Dedim ya az önce, zalimse zalime zalim diyeceğiz yani. Ötesi yok. Tabiri caizse böyle deyip durmayacağız yani. Neyse o. Allah-u Teala neden razıysa onu söyleyeceğiz. Padişah savaş kararı almış. Savaşla ilgili stratejik bütün planlarını yapmış. Masaya koymuş. Demiş ki ben bu savaşı kazanırım. Ama çok güvendiği, çok da değer verdiği sağ kolu niteliğinde olan Davud diye bir veziri varmış. Demiş ki bir de Davud'un görüşünü alayım, ondan sonra demiş gideyim bu insanlarla savaşayım. Ben bu savaşı kazanırım demiş yani. Kendince yapmış olduğu hesaplardan hareketle böyle bir kanaata sahip padişah. Davut'u çağırmış vezirini. Demiş ki vezirim, durum bundan ibaret. Bunlara karşı ben savaş başlatacağım. Ve işte stratejik hamlelerim bunlar. İşte masada da gösteriyor. Kanaatin nedir? Diyor ki padişahım, eğer savaşırsan kaybedersin. Diyor ki nasıl olur, sen benim kararıma karşı mı geliyorsun? Sordun söylüyorum. Ya ben diyorum ki kazanırız. O da diyor ki ben diyorum ki kaybederiz. Sen nasıl olur da padişahın kararına itiraz edersin? Nasıl olur da padişahın söylemine eyvallah demezsin diye Davut'u zindana attırıyor. Sırf padişahın savaşacağım kararını onaylamadığı için. Subhanallah. Eyvallah deseydi zindana düşmeyecekti yani. Bugün de ben şu anda mescitte, şu anda bizim meclisimizde oturan yiğitler, kardeşler tanıyorum. Sırf zalime zalim dedikleri için zindana, Yusufiye medreselerine ziyarete gitmişler. Ziyaret ederken birilerini ziyarete değil, orada konaklamaya gitmişler. Sırf hakkı söyledikleri için. Zalime zalimsin dedikleri için. Demeselerdi onlara hiçbir şey olmazdı, itimat edin. Subhanallah. Bugün aynı böyle çer çöp gibi yöneticiler, idareciler neyi seviyorsa halk onu seviyor. Neye eyvallah diyorsa onlar da eyvallah diyor. Dün yerdiklerini bugün seviyor yöneticiler, tutuyor bizimkiler de seviyor. Yok öyle değil. Biraz asrımızın doğrucu Davud'u olmak lazım. Aradan yıllar geçiyor, hala zindanda Davud. Vezir ya. Uzatmıyorum. Bir gün yine savaş planı içerisinde padişah bütün stratejiyi çiziyor, hamlelerini belirliyor. İşte ondan sonra diğer yardımcılarıyla konuşuyor. Diyor ki aslında Davut bu konuda çok iyi ya. Diyor ki çağırın onu zindandan, onun kanaatini bir alayım. Getiriyorlar ki üstü parışı perişan, yıllardır zindanda perişan olmuş adam sırf hakkı söylediği için. Demiş ki Davut, ben yine bir savaş kararı aldım, yarın savaşa gideceğim. Ama demiş senin kanaatini merak ediyorum. Durum bundan ibaret. Bak ne diyorsun? Demiş ki ben bir şey demiyorum. Beni müsaade et, zindana tekrar gideyim. Ya mübarek, sırf onu söyledin diye yıllardır cezaevinde, zindanlarda hapis yattın. He de. Eyvallah de. Çık oradan yani. Yok. Hak neyse zalime nasıl söylenmesi icap ediyorsa, doğruya doğru, yanlışa yanlış, günaha günah, sevaba sevap, zalime zalim demek müminin şiarıdır. Vesselam. Hakka aykıracağız. Kerih görücüler kerih görecek belki. Zalimler diyecek ki bunlar nereden çıktı? Sizi söylediğiniz hakkı, haykırdığınız hakikatleri duymak istemeyecekler ve ellerini belki kulaklarına götürecek, tıkayacaklar. Ama bizim işimiz hakkı haykırmak. Ben yıllar önce hatırlıyorum, bir zannediyorum Keçiören'de bir konferanstaydı, bu örneği vermiştim. Ama hakkı haykırmak söz konusu olduğunda dedim ki uzun zaman oldu zannediyorum, Tefsir-i Furkan'da da bunu anlatmadım. Bunu anlatmanın tam yeridir. İşte dedim ya, asrımızın doğrucu Davutları olacağız, doğrucu Ahmetleri olacağız, doğrucu İbrahimleri olacağız, Mehmetleri olacağız ve aynı zamanda Abdullahları olacağız. Kimi kastediyorum? Abdullah İbni Mesud'u kastediyorum. Abdullah İbni Mesud, hakka haykırmak konusunda az önce bir şey söyledim. Bunu gecenin ikinci azı olarak evinize götürünüz. Biz zalimler kerih görse de hakkı söylemekle memuruz. Onlara bunu duyurmakla memuruz. İstemeyecekler belki ama biz söyleyeceğiz. Böyle olmadığımız müddetçe, çok net söylüyorum. Böyle bir kamet, böyle bir tavır ortaya koymadığımız müddetçe Allah bize dünyada zaferin ikram etmez. Çok net. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. İşte bizim de Abdullah İbni Mesud gibi kocaman böyle, kocaman imanımız olmalı ve böyle büyük takvalı bir yüreğimiz olmalı. Adam gibi adam Abdullah İbni Mesud, Kur'an'ın tabiriyle. Cüssesi çok zayıf. Hatta ben anlatacağımı anlatmadan önce Abdullah İbni Mesud nasıl ama yaptığı iş nasıl, bunu anlatmak adına bir misalle başlayayım. Abdullah İbni Mesud bir gün ağacın tepesine çıkmış. Ağacın tepesindeyken bir sahabe gelmiş, bakmış ki Abdullah İbni Mesud ağaçta, başlamış gülmeye. Tabii o gülünce diğer sahabeye gelmiş yanına, demiş ya sen niye gülüyorsun demiş. Gülmeyecek gibi mi? Bir baksana demiş Abdullah bin Mesud'a. Bacaklarının zayıflığına gülmeye başlamış sahabeler. Yani ağaç dalıyla, subhanallah, ince bir ağaç dalıyla Abdullah bin Mesud'un ayağının kalınlığı, bacağının kalınlığı ayırt edilemiyor. Böyle dal, incecik. Gülüyorlar, o arada gelen sahabelere gösteriyorlar birbirlerine. Diyorlar ki, Allah sen hayrını versin. Ya bu kadar ince bacak olur mu ya? Şuna bak ya falan, kendi aralarında böyle gülüşüyorlar. Ya bu rivayet tabakatta geçiyor. İbn-i Sa'd tabakatından tahric edilmiş bir rivayettir ha. Böyle hikaye değil. Abdullah bin Mesud'un o bacağının inceliğinin o haline sahabeler kendi aralarında gülerken Allah'ın Resulü geliyor. O da tebessüm ediyor. Diyor ki ashabım neye gülüyorsunuz? Ya Resulallah diyor Abdullah İbni Mesud'un haline gülüyoruz. Hele bir bak. Ne var ki halinde? Diyor ki bacağının inceliğine, ayağının inceliğine bak. Daldan farksız. Neredeyse kırıldı kırılacak ya Resulallah. Onun bu haline gülüyoruz deyince Allah'ın Resulü'nün tebessümün yerini kızgınlık alıyor. Diyor ki siz Abdullah'ın bacağının inceliğine, ayağının zayıflığına mı gülüyorsunuz? Evet ya Resulallah, gülünmeyecek gibi değil ki, hele bir bak. Diyor ki gülmeyin Abdullah'ıma, gülmeyin. Çünkü Abdullah İbni Mesud'un bugün güldüğünüz o ayağı var ya, inceliğinden ötürü o hafife aldığınız ve alay ettiğiniz o ayağı var ya, yevmul kıyamede Uhud dağından daha ağır basacak. Gülmeyin. Bugün inceliğinden, hafifliğinden alaya aldığınız Abdullah İbni Mesud'un o ayağı yevmul kıyamede Uhud dağından daha ağır basacak. Abdullah'a gülmeyin. Niye? Onun çünkü acayip bir imanı var. Acayip bir yüreği var. Hakkı haykırmak konusunda acayip bir şecaati var. Diğer sahabelerinin yoktur demiyorum ama o farklı. Allah'ın Resulü geldi bir gün dedi ki, Kur'an'ı Allah Azza ve Celle ilk defa açıktan okumamızı istedi. Bu işe hangi yiğit talip? Abdullah İbni Mesud ben dedi. Ama kimse istemedi Abdullah'ın gitmesini. Çünkü bacağının inceliğini tasavvur edin. Müşrikler onu dövse yerinden kalkamaz. Ömer dedi ki sen gitme. Arkasını kollayacak güçlü birisi gitsin. Allah'ın Resulü dedi ki bir daha soruyorum. Kim? Abdullah İbni Mesud ikiletmedi. Yine ben ya Resulallah dedi. Vazife senindir Abdullah. Gitti Abdullah. Müşrikler orada muhabbet ediyordu. Ne bileyim kendilerince eğleniyorlardı. Oturdu Kabe'ye ve başladı Rahman'ın ayetlerini okumaya. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman. Allamal Kur'an. Halakal insan. Allamahul beyan. Eş-şemsu vel-kameru bihusban. Abdullah İbni Mesud diyor ki sonrasını hatırlamıyorum. Dövmüşler. Çünkü Ar-Rahman onların akidelerine çatıyor. Onların duymak istemedikleri, asla ama asla işitmek istemediklerini işittirdi Abdullah İbni Mesud. Gözünü bir açtı ki Ömer yanında. Ömer ne dedi? Dedi ki biz sana demedik mi? Böyle olacağı belliydi. Anlatmaya çalıştığım tam da burası, dinleyesiniz dostlar. Hafifçe doğruldu Abdullah İbni Mesud. İşte hakkı söylemek ve kararlılık dedik ya. Dedi ki ya Ömer, Allah'ın Resulü benden bugün aynı şeyi istese tereddüt etmeksizin aynı şeyleri söylerim. Çünkü ben hakka dair bir şeyleri haykırıyorken, Rahman'ın ayetlerini okuyorken o koca koca adamları sinek kadardı. Bugün de öyle değil mi? Az önce söyledim. Şu anda bulunduğumuz yerde zindan hayatını görmüş geçirmiş kardeşler, dostlar var. Aciz oldukları için hakka haykıranları attılar cezaevine. Özbekistan'da bu fikirlere karşı ortaya bir fikir koyamadıkları için ve bu hakkı işitmek istemedikleri için lime lime doğramadılar mı Özbekistan'da Müslümanları? Ve böyle de olmaya devam edecektir. Bizim vazifemiz Allah düşmanlarının duymak istemediklerini duyurmak. İşitmek istemediklerini işitmek, işittirmek. Allah bize bu konuda şecaat nasip etsin. Cesaret versin. Allahu Teala kolaylıklar ihsan buyursun. 3. Takva zırhına bürüneceğiz. Dünya hayatında Allah-u Teala'nın zaferini isteyen, bunu arzulayan ve ukbada da cennetini isteyen bir kimse takva zırhını giyecek. Takva elbisesine bürünecek. Daha geniş bir ifadeyle söyleyeyim, daha böyle kapsamlı, Allah'a ve Resulüne itaat edecek, emir ve yasaklarına icabet edecek. Çok basit bir denklem. Allah ve Resulüne itaat etmeyeceğiz. Bu konuda samimi olmayacağız. Yani emir ve yasaklar konusunda böyle çok nasıl diyelim, lakayit olacağız. Kaba bir tabirle. Ama diğer taraftan da Allah-u Teala'nın zaferini isteyeceğiz. Ukbada da cennet isteyeceğiz. Öyle değil. Öyle yok. Onun için Allah ve Resulü bir şeye davet ettiyse, bizi bir şeye çağırıyorsa, bir konuyla alakalı olarak hüküm verdiyse, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنَ Erkek ve kadın, müminler, eğer ki Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiklerse, verdilerse, onların tercih hakkı söz konusu değildir. Bize icabet etmek düşer. Ama ciddiye alacağız. Samimi olacağız. Çünkü biz o ashabın, Sa'd İbni Muaz'ların nail oldukları zaferi istiyoruz. Yeri geldiği zaman Sa'd İbni Muaz diyoruz. Yeri geldiği zaman diyoruz ki ya Rabbi bize Sa'd gibi nusretler gönder. Ama Sa'd gibi olmuyoruz. Neresinde bu işin samimiyet? Sa'd bir vadide, biz bir vadide ama aynı şeyler istiyoruz. Mikdad bin Esved bir vadide, biz bir vadide ama aynı nusreti istiyoruz. Biz bugün dünya hayatında zafer istiyorsak takva zırhını giyeceğiz, Allah'a ve Resulüne itaat edeceğiz. Tıpkı Ebu Akil gibi. Biliyor musunuz Ebu Akil'i? Ensardan. Allah'a ve Resulüne icabet etmeyi anlatacak bugün. Misafir olacak bize. Uzatmıyorum. Vakti en azından tasarruflu kullanmak adına. Yer neresi? Yemame. Ebu Akil Ensardan. Ensari bir sahabe. Müseylemetül Kezzab'a karşı çok çetin bir mücadele ortaya konuluyor. Bu rivayetin sahibi Abdullah İbni Ömer. İbni Sa'd'ın tabakatından tahric edilmiş. Bundan sonrasını Abdullah İbni Ömer'den dinleyelim, o anlatsın. Diyor ki Ebu Akil daha Yemame Savaşı'nın henüz başları idi ki ciddi ve ölümcül bir yara aldı ve biz onu yaralıları koyduğumuz, işte ne bileyim, tedavi ettiğimiz çadıra götürdük. Ebu Akil yaralanmış. Hatta Abdullah İbni Ömer'in bir rivayetinde diyor ki o da ya bir daha canlanamaz diye üzerine de diyor bir örtü sermiştik. Yani yarası o kadar ağır. Ebu Akil'in. Ve kıymetli kardeşler, tabi Abdullah İbni Ömer diyor ben hastalarla ilgileniyorum o arada. Biz diyor Yemame'de dağıldık. Aynı Huneyn gibi. Ensar bir tarafta, muhacir bir tarafta, böyle bir kaçış. Yani bir sahabeler sendelemiş yani sizin anlayacağınız. Uzatmıyorum. O arada bir tane Ensar, Ensardan bir sahabe, bazı rivayetlerde ismi geçiyor ama ben zikretmiyorum. Böyle hafif yüksek bir yere çıkıyor ve başlıyor Ensarlılara hitap etmeye. Sadece Ensarlılara. Onlara bazı şeyleri hatırlatıyor. Diyor ki ey Ensar topluluğu, Allah'tan korkun, yani takvalı olun. Bize diyor bugün ha. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Bağırıyor. Diyor ki dağılmayın. Huneyn'i hatırlayın. Hani dağılmıştınız. Sonra yine Allah ve Resulünün emriyle, talebiyle Resulullah'ın etrafında toplanmıştınız. Onu yalnız komamıştınız. Hatırlayın Bedir'i hatırlayın. Uhud'u hatırlayın. Hendey'i hatırlayın. Konuşuyor o Ensarlı sahabe. Diyor ki ey Ensar topluluğu Akabe'yi hatırlayın. Hani siz Allah'a ve Resulüne hangi koşulda olursa olsun itaat edeceğinize dair söz vermiştiniz. Hatırlayın ey Ensar. Ve. Ensara hatırlatıcı bir takım böyle nasihatler ve çığlıklar da bulunuyor. Abdullah İbni Ömer diyor ki gözüm bir ara Ebu Akil'e ilişti. O ciddi bir yarasından ötürü bir daha kalkamaz dediğimiz Ebu Akil kılıcının üzerine dayandı ve zorlana ayağa kalktı. Sordum ona. Dedim ki Ebu Akil nereye? İşte burası bugünün azı. Diyor ki ey Ömer'in oğlu Abdullah duymadın mı? Ey Ensar topluluğu dedi. Ben Ensardanım. Beni çağırdı. Allah ve Resulüne verdiğim sözü bana hatırlattı. Diyor ki ama sen yaralısın. Aha da buraya dikkat edin dostlar. Ey Ensar topluluğu yaralılar otursun demedi ki. Ebu Akil gitti meydana. Bazı rivayetler var ki almış olduğu yaradan ötürü kolunun böyle sallandığı söylenir. Ebu Akil bir ağırlığın kendisine mani olduğunu hisseder. Bazı rivayetler böyledir. Bakar ki hafif böyle bir et parçası kolunu tutuyor. Diyor ki sen Allah'a ve Resulüne itaatin önünde bana engelsin kesiyor. Subhanallah. Çünkü bir söz verdi Ensar Akabe'de. Malımızdan, canımızdan, evladı güzinimizden, akrabayı talukatımızdan daha fazla koruyacağız seni. İtaat edeceğiz herhangi koşulda olursa olsun. Diyor ki sonra bir daha görmedim Ebu Akil'i, savaş bitmişti. Böyle şehitleri gezerken Ebu Akil'i gördüm, nefes alıyordu. Hemen bir su götürmek gayesiyle yanına gittim, su vermek istedim, eliyle suyu öteledi. Ve dedi ki Ömer'in oğlu Abdullah sen misin? Benim Ebu Akil. Hele bana bir söyle, suyu bırak. Biz mi kazandık onlar mı? Onun derdi zafer. Onun derdi dünya gözüyle Allahu Teala'nın onlara vaat ettiği zafere şahit olmak. Ukba'da Allah'ın inayetiyle zaten cennetlik. Ama onun derdi uğrunda mücadele verdiğinin semeresini görmek. Çünkü o itaat etti. Bunun karşılığında Allah dedi ki in tansurullaha yansurkum. Buna şahit olmak istedi. Buna tanık olmak istedi ki Ömer'in oğlu Abdullah biz mi kazandık onlar mı? Dedi ki elhamdülillah biz galip onlar mağlup oldular. Diyor ki Abdullah İbni Ömer elini diyor göğe kaldırdı. İşaret parmağını da böyle yaptı. Dedi ki bize zafer bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun elhamdülillahi rabbil alemin. Ve diyor o hal üzere şehit oldu. İşte biz bu denli takva zırhına bürünür ve itaat konusunda böyle bir hassasiyete sahip olursak Allah bize dünyada zaferini de ikram edecektir. Ukba'da cennetini de. Allah bize nasip buyursun. Dünyada zaferini, ukba'da da cennetini görmeyi nasip etsin inşallah. 4 ve son. Biz eğer ki dünya hayatında zaferi, ukba'da da cenneti istiyorsak Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani Allah'ın vaadi ve Resulün müjdesi konusunda kararlı olacağız, iman edeceğiz önce ve kararlı olacağız, uğrunda çalışacağız. Şimdi bize bugün diyorlar ki hilafet bir hayal, olmaz bu iş. Diyorlar mı? Diyorlar. Hatta benim her zamanki tabirimle hocam düşmanların yanmaz kamuflajları varmış diyor ya. Sen diyor onların yanmaz kamuflajı var. Sen nasıl hilafet kuracaksın? Ben de diyorum ki bunu söyleyen Allah'tır ve onun Resulüdür. Gerisi teferruattır. Hiç ama hiç kıymeti harbiyesi yoktur gerisinin. Ama bu oturduğumuz yerden tefsir-i Furkan'da hilafet demekle olmuyor. İman ediyoruz şüphesiz ki Allah'ın vaadine ki o اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ O ki vaadinden asla dönücü değildir. Buna inanıyoruz. Baş göz üstüne. Allah'ın Resulü'nün müjdelerinin tahakkuk ettiğini gördük. Veya en azından okuduk. Ve müjdelediklerinin de tahakkuk edeceğine iman ediyoruz. Ama bu oturduğumuz yerden söylemekle olmaz. Kararlı olacağız. Bir şey anlatayım. Hangi düzeyde kararlılık? Sonra da müjdeye imanla alakalı da bağlayıp bitireceğim inşallah bu geceki sohbetimizi. Daha doğrusu Âl-i İmrân suresini. Ortaokul öğrencilerinden, hatta bunu alıntıladığım yerde, evet, orta ikinci sınıf öğrencilerine yönelik öğretmenin bir kompozisyon hikayesinden bahseder. Öğretmen ödev vermiş öğrencilere. Kararlılığı anlatıyorum. Vazgeçmemeyi anlatıyorum. Öncesinde şuna bir parantez açayım da ifade edeyim. Bugün bizi vazgeçirmeye çalışıyorlar. Doğru mu? Doğru. Biz İslam yeryüzünde hakim olacak diyoruz. Yeri geliyor Özbekistan'da kardeşlerimiz sırf bu uğurda katlediliyor. Geçen hafta mı anlatmıştım? Vazgeç, seni serbest bırakalım. Ama ben sadece Allah'ın rızasına talibim deyip görüşünden vazgeçmiyor ve şehit oluyor. Subhanallah. Kararlılığa bakınız. Bizi bugün bu kararımızdan vazgeçirmeye yönelik kafirlerin türlü türlü şer'ir planları var. Hapis bunlardan bir tanesi, işkence bunlardan bir tanesi, eziyet bunlardan bir tanesi, rızkımızın işte ne bileyim işimizden gücümüzle tehdit ediliyor olmak bunlardan bir tanesi. Çoğaltabilir miyiz? Çoğaltabiliriz. Ama biz kararlı olacağız. Kim ne yaparsa yapsın. Onlara söyleyeceğimiz tek bir şey var. Elinizden geleni adınıza koymayın. Öğretmen orta iki sınıf öğrencilerine kompozisyon dersini vermiş. Demiş ki, ileride ulaşmak istediğiniz hedeflerinizi, bu ifadeyi kullanmak istemiyorum ama hayallerinizi, yani hayal derken de uçuk kaçık değil, böyle gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerinizi yazın. Bir kompozisyon ödevi vermiş. Bizim Ahmet, Mehmet adına ne dersiniz artık, çok önemli değil. Bu da oturuyor. 7 sayfa kompozisyon yazıyor. 7 sayfa kompozisyon mu olur ya? Ama yazmış. Hedefleri büyük. Ne olmak istiyor bu kardeşimiz? Orta 2 sınıf öğrencisi. At çiftliği sahibi. 200 dönüm üzerine. Onlar da harfi harfine yazmış. 200 dönüm üzerine. İçerisinde 1000 metrekarelik bir villa. Lüks bir villa. İşte at, işte seyislerin barınakları. Atların odaları, giriş şuradan, hatta resmini de çizmiş kompozisyon kağıdının üzerine. Çok teferruatlı, böyle ulaşmak istediği hedefe dair her şeyi yazmış. Tabii ödev vakti gelince de teslim etmiş. Öğretmen ödevleri kontrol etmiş, bu öğrenciyi çağırmış, eline ödevi vermiş. Öğrenci bir bakmış ki üzerinde kocaman bir sıfır var. Demiş ki, öğretmenim bu ne? Demiş ki, biraz makul şeyler yaz ya. Demiş, senin baban atçı değil. Çiftliğin içerisinden anlamazsınız. Çiftliğin daha önünden geçmemişsin hayatında. Arazi nedir, dönüm nedir? Bunlarla hiç alakan olmamış. Alakan olsa anlarım da, biraz şöyle makul şeyler yaz. Ayağın yere bassın. Hedeflediğin şeyde biraz ütopik olma, samimi ol. Bize de bir gün diyorlar ya, Ütopya falan. Ha? Diyor ki, yeniden yaz gel. Sen de diyor, atın ağasından haberin yok. Ondan sonra yazmışsın bunu. Gönderiyor öğrenciyi. Diyor ki, 2 gün sonra istiyorum. Öğrenci eve gidiyor. 2 gün sonra tekrar dönüyor. Kağıdı olduğu gibi öğretmene teslim ediyor ama üzerinde bir not var. Okuyorum. Öğretmenim, siz verdiğiniz notu değiştirmeyin. Ben de gerçekleştirmek istediklerimi. Siz bana notunuzu değiştirmeyin, ben de gerçekleştirmek istediklerimi. Yani bana sıfır da versen, ben bu işten vazgeçmeyeceğim. Bugün bizi cezaevine atsalar da, ne bileyim bize türlü türlü sıkıntıları, işte ne bileyim, zorlasalar da, bize ne bileyim, bu daveti isteyen ve bu daveti taşıyanlara zulmetseler de, biz Allah ve Resulü bunu vaat etmiş ve müjdelemiş, bu konuda kararlıyız. Tablo bir gün karanlık olabilir. Ama Hendek kadar karanlık değil, samimi söylüyorum. Hendek'in ayrıca bir şeyi var. Bir durumu var, bir vakası var. Ya Medine'nin içerisinde Müslümanlar hapsolmuş ya adeta. Öyle değil mi? Hendek kazılmış. Ne dışarıya gidebiliyorlar, ne de içeride rahatlar. Açlık ve soğuk. Sahabeler diyor ki, Hendek gününde Allah'ın Resulü bir gün dedi ki, gidip düşman saflarından bana haber getiren kişi Yevmul kıyamede cennette benimle böyle komşudur dedi diyor. İki parmağıyla işaret etti. İçimizden bir tanesi kalkıp gidemedi soğuktan ve açlıktan. O kadar şiddetli bir gündü Hendek. Ya düşünün. Soğuktan ve açlıktan, sıkıntıdan sahabeler yerinden kımıldamaya mecali yok. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o taş kırma sahnesini biliyorsunuz. Balyozuyla vuruyor. Bismillahi Allahu Ekber. Ben Şam'ın kırmızı saraylarının İslam'da olduğunu görüyorum diyor. Gözlerinizi kapatın. Soğuktan ve açlıktan oturduğunuz yerden kalkmaya mecalinizin olmadığını tasavvur edin. Ve birisi size geliyor diyor ki ikinci Raşidi Hilafet Roma'yı fethedecek. Ne dersin? Ya hele bir karnımı doyurayım. Ama ashab diyor ki وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Fiili olarak bunu söylüyor. O konuşuyorsa hevasından, arzusundan, hevesinden konuşmaz. Bir daha vurdu kayaya. Dedi ki Bismillahi Allahu Ekber. Ben Fars'ın anahtarlarının İslam'da olduğunu görüyorum. Ya daha Medine'nin dışına çıkamadın. 3000 kilometre ötedeki hazinelerin İslam'da olduğunu söylüyorsun. Biz olsak ne deriz? Allah bize aynı sahabelerin gösterdiği o tavrı gösterebilmeyi nasip etsin. Uğrunda çalıştılar, savaştılar, cihat ettiler. Allah onlara daha dünyadayken o vaat edilen ve müjdelenenleri görmeyi nasip etti. Bir daha vurdu. Bismillahi Allahu Ekber. Ben Yemen'in anahtarlarının İslam'da olduğunu görüyorum dedi. Ama sizlerden ricam şu, ekranları başındaki kardeşler. Ya daha Medine'nin dışına çıkmaya muktedir değilsin. Onu bırak, oturduğunuz yerden, açlıktan ve soğuktan, bu şiddetli zafiyetten, sıkıntıdan ötürü, zafiyetten kastım o, oturduğunuz yerden kalkmaya mecaliniz yok. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, 3000 kilometre ötedeki yerlerin fethinden bahsediyor. Biz de işte onun için diyoruz ki eğer vaat eden Allah, müjdeleyen de Resulullah'sa tablo ne kadar karanlık olursa olsun gerisi teferruat. Bugün kafirlere rağmen ikinci Raşidi Hilafet ikame edilecek Allah'ın inayetiyle. Bizim tek bir meramımız var. Allah bizi çalışanlardan eylesin. Yine bir meramımız var. Allah bize görmeyi nasip etsin. O şerefli sancağımız olan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah semada vakarla kafirlere rağmen, zalimlere rağmen, müstekbirlere rağmen, Allah düşmanlarına rağmen dalgalanacak. Ama tek bir dileğimiz var. Allah bizi çalışanlardan ve görenlerden olmayı nasip buyursun. Böyle yaparsak Allah bize dünyada zaferini, ukbada da cennetini nasip edecektir. Allah söylediklerimizle amil olmayı nasip buyursun. Allah-u Teala bizi rızasından ayırmasın. Taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.